Mwasi oyo nga nalingi ye mingi bakotindaka ngai solo na boya yere nandima bampasi nyonso alamulu tina nini na benda nzoto oyo bolingo enuni te konga e toyokanaki na ye libala mpe totindamaki na mokili moto na ye moninga akolingaka bolingo ekokola na bampasi mpe na bisengo moto akobotamaka na mosala te ata nelema zoba bakozwa nayebi ye sheri komba ilobela eleki nasokoli motema lokola moto nyonso nzambe asala na mokili nayebi ye sheri komba ilobela eleki nasokoli motema lokola moto nyonso nzambe asala na mokili nayebi ye sheri komba bilobela eleki nasokoli motema lokola moto nyonso nzambe asala na mokili nayebi ye sheri komba bilobela eleki nasokoli motema lokola moto nyonso nzambe asala na mokili nyonso ata balobi na yo koboya makolero koboya yetero sala oyo motema elingi e sifa koteyaka yo balobi na yoro kanga motema wala ya imambwe sheri koma nakolela nakolela sheri koma nakolela namai na biso lingo soki nakufi ye bakokanga yo e senge liboso akende alobaki na yo boye kanga motema tino nakozonga ye sheri komba nakolela nakolela sheri komba nakolela na mai na miso ata balobi na yo kotika makolero kotika yetero sala oyo motema elingi e sifa koteyaka yo alobi na yo boye kanga motema wala ya imambwe sheri komba nakolela nakolela sheri komba nakolela na mai na miso sheri komba nakolela nakolela sheri komba nakolela Otombola maboko likolo. maboko likolo otomboli te papa ozali ndoki papa otombola bionda te ozali ndoki papa otomboli te papa ozali ndoki papa obinila bionda te ozali ndoki papa ai atenso maboko yakata bina la bionda bionda maboko yakata bina la bionda bionda maboko yakata bina la bionda bionda ai ai ai santima santima santima santima santima santima Yeah. katende